Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή, ενημερωτική, αθλητική, πολιτιστική εκπομπή του The Press Project, η Φάρμα των Ζώων. Με ζώδια. Με λύσιμο των προσωπικών σας. Δέσιμο των προσωπικών σας. Όχι, αφού σε όλους λες να τα... Να χωρίσουν. Να χωρίσουν, οπότε όλα λύνονται. Ρε Θάνα, δεν πρέπει να το προδίδεις ότι έχω την ίδια συμβουλή για όλους. Πρέπει να φαίνεται σαν να έχει προηγηθεί μια πολύ λεπτομερής, εξονυχιστική, εξατομικευμένη συνεδρία μέχρι να αποχώρησε καημένη εκεί πέρα να τελειώνεις. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες, αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε αν είστε σε κάποια από τις πλατφόρμες των podcast, τις οποίες μεταφορτώνεται εκπομπή, είτε στα FM περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Μη ηρωνικά, από τον Άρθουρ, το πρώτο σχόλιο κάθε μέρα έχει αυτή την τιμή. Μη ηρωνικά, καλησπέρα και να έχουμε ένα θαυμάσιο υπόλοιπο ημέρας. Πολύ αισιόδοξος άνθρωπος είναι αυτός. Πιστεύω ότι δεν θα κάνατε παρέα. Μη ηρωνικά και καλησπέρα τώρα. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Ωχ, ναι. Ο Μάριος είναι αρρωστουλίνη. Είναι ελαφρώς άρρωστος, δουλεύοντας από το σπίτι. Ακούει Pharma Live. Καλησπέρες. Τώρα ελαφρώς άρρωστος 20 Δεκέμβρη. Το κόλλησε και έχω, ναι, ναι, κόλλησε το βιχαλάκι για να κολλήσει και την αδειούλα δίπλα και αυτή είστε γενικά. Λάρε, Μάριε, τώρα... Μάριε, μεταξύ μας είμαστε, Μάριε. Έχουμε πει. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή, γιατί για πάρα πολλούς είναι πριν την άδεια. Και για εμάς, αλλά για εμάς είναι όλες οι εβδομάδες δύσκολες με αυτά που συμβαίνουν. Είναι όλες οι εβδομάδες δύσκολες γιατί αγωνιζόμαστε για να σας ενημερώνουμε. Ο Γιαννάκης εδώ πέρα μας λέει καλησπέρα, επιτέλους γύρισα Ελλάδα, καλές γιορτές, καλό σας βρήκα. Καλώς σε βρήκαμε εμείς. Επιτέλους, καλησπέρα από το τρένο για Λονδίνο. Πιάνει Φάρμα τώρα μες στο τρένο για Λονδίνο. Βάλτε δυνατά. Βάλτε σε εξωτερικό ηχιάκι να δούμε αν υπάρχουν φαρμαίοι εκεί πέρα. Πω το χειρότερο πράγμα. Αυτός που κάνει φασαρία στο τρένο. Κάτσε. Θάνο, έχουμε... Αν ήταν Ελλάδα θα είχε σταματήσει, θα είχε βλάβει το τρένο στο Γιαννοκλάδιο το μεταξύ. Ποιο Λονδίνο. Θα σας βάλω στα ηχεία για να κάνω μπάνιο. Για όνομα, μπορείτε να τηρήσετε κάποιους κανόνες ευπρέπειας. Τι είμαστε να μας ακούτε στο μπάνιο. Τουλάχιστον είναι για αυτή τη δραστηριότητα εντός μπάνιου, Κωνσταντίνε. Θάνο, για όνομα του Θεού. Επιτέλους. Ναι. Επιτέλους. Okay. Καλησπέρα, κόφτο Μαλτέζε. Πετυχημένο. Φτύστε. Ξανά. Φτύστε. Λοιπόν, επικαιρότητα. Θάνο, εσύ που ασχολείσαι με την πολιτική, που σε ενδιαφέρουν αυτά. Με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Πολιτιστικά νέα. Αυτή είναι μια κομπή που ασχολείται πρώτα και κύρια με το βιβλίο, τη λογοτεχνία. Το βιβλίο μου. Εκπομπή για το βιβλίο μου. Πώς λέμε, εκπομπή για το βιβλίο. Θα έπρεπε, δεν έχω τώρα και δεν θα κάνουμε το ίδιο που κάναμε στο σποτάκι, αλλά θα έπρεπε από πίσω να παίζει έτσι ένα ελαφρύ βιολάκι από πίσω, έτσι κλασικό. Ναι. Να μιλάμε για το βιβλίο, ναι. Παρουσιάστηκε χθες στο μπαρ Ορφέας στην Κυψέλη το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Πουλή, μια συλλογή διοικημάτων με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι». Σε μια κατάμεστη αίθουσα ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Ηλίας Παπαγιανόπουλος παρουσίασαν το βιβλίο, δέχτηκαν ερωτήσεις από το κοινό. Είχαν ένα παιδάκι εκεί πέρα, ένα σπύρο γραμμένο που τους έκανε τον ηχολήπτη και στη συνέχεια ο κόσμος αντάλλαξε απόψεις και αγόρασε το βιβλίο του Κωνσταντίνου. Έχουμε μαζί μας τον ίδιο τον συγγραφέα να μας μιλήσει για αυτήν την εξαίρετη λογοτεχνική βραδιά. Κύριε Πουλή, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που καλύψατε το γεγονός. Ήταν αισθητή η απουσία των συστημικών μέσων από την εκδήλωση και το μποϊκοτάζ που κάνουν στην ελεύθερη λογοτεχνία. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εσείς τουλάχιστον ήσασταν εκεί. Το The Press Project καλύπτει την ανεξάρτητη ελεύθερη φωνή της εναλλακτικής λογοτεχνίας των διηγημάτων του Κωνσταντίνου Πουλή. Ναι. Θα ήθελες να διαβάσεις και κάποιο διηγήμα να μεταφέρω με την παρουσίαση στο ραδιό. Η εκπομπή θα γίνει πολύ απότομα. Μετά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Εύα Καϊλή. Πιστεύω. Ναι. Και μετά μπορούμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά στα πολιτιστικά. Θα πούμε μερικά νέα εκεί πέρα, νομικά, δικαστικά, διάφορα. Διάφορα, σας έχουμε απ' όλα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την κυρία Καϊλή. Είχαμε μία ομολογία σύμφωνα με την Ιταλική La Repubblica της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή, πως γνώριζε για τις δουλειές αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη, περιγράφει το σκύκλωμα τη ΜΚΟ, και την ύπαρξη των χρημάτων στην κατοικία της. Μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς επίσης υπάρχουν και τα έγγραφα που μιλάνε για τα εκατομμύρια που έχουν βρεθεί στον Παναμά. Λύγησε η Εύα Καϊλή. Όσοι και όσοι υποστήριξαν την αθωότητά της με πάθος απογοητεύτηκαν. Και κρίμα, τελικά δεν μιλάμε για μια ιστορία αγάπης και έρωτα, αλλά για μια ιστορία διαφθοράς μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο ναό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Πώς το καταλάβανε? Το καταλάβανε γιατί ενημέρωνε στο τηλέφωνο τους άλλους να την κάνουν. Αυτό ήταν το στοιχείο, πέρα από την ομολογία δηλαδή. Φαίνεται ότι μετά τη σύλληψη του συζύγου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι προσπάθησε να προειδοποιήσει άλλους, τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος, ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη. Μ' αρέσει τώρα που είναι ο ευρωβουλευτής εγκέφαλος του κυκλώματος, mm-hmm. όσο και δύο ακόμη ευρωβουλευτές. Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε απόδειξη άμεσης εμπλοκής στο κύκλωμα και αποφασίστηκε η σύλληψή της, σύμφωνα με τα έγγραφα των βελγικών αρχών που επικαλείται η εφημερίδα. Επιτέλους και αυτές οι εφημερίδες να κάνουν μια δουλειά εκεί έξω. Δεν έχουμε δικαστικές εξελίξεις και δεν κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Σε εμάς θα είχε πάει διαρροή σύννεφο. Λοιπόν, και παραδέχτηκε, λέει, μπροστά στον Βέλγο δικαστή ότι γνώριζε για τις δωροδοκίες. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε αυτό, τι εννοούμε. Όταν έμπαινε στο σπίτι και έβλεπε τις βαλίτσες με τις δεσμίδες και πέρναγε από πάνω, mm-hmm. Κάπως της έκανε εντύπωση και μπορεί να έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Ενώ μέχρι τώρα η επίσημη υπερασπιστική γραμμή ήταν «Πέρναγα από πάνω, δεν είχα σκεφτεί να ρωτήσω». Αυτό δεν ήταν, Θάνο, η επίσημη υπερασπιστική γραμμή? Τα έφερε ο σύζυγος, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ναι. Δεν ρώτησα για τις βαλίτσες. Πέρναγα από πάνω. Αυτός φταίει, αυτόν ρίξτε τον στην κόλαση, κάψτε τον. Ωραία. Εγώ δεν φταίω. Ωραία. Ήτανε δηλαδή ότι... Εκεί έτσι διαλύεται ο έρωτας σχέσης. Ήταν σφουγγάριζα γύρω-γύρω, δεν είχα σκεφτεί να μετακινήσω τη βαλίτσα. Ναι. Αυτό ήταν μέχρι τώρα που έλεγε η Εύα Καϊλή. Δεν θέλουμε εμείς τώρα να κρίνουμε την αρχική θέση. Σε γενικές γραμμές, το γεγονός ότι δεν έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε παράλογα πράγματα μας βοηθάει όταν ανακαλούν τα παράλογα πράγματα αυτοί που τα έχουν πει. Είναι όπως το φαινόμενο κουτσούμπα. Το λεγόμενο και φαινόμενο κουτσούμπα. Mm-hmm. Ναι. Κάνει κάποιος κάτι λάθος, του λες ήταν λάθος, το παίρνει πίσω, δεν γίνεσαι ρεζίλιο όταν το παίρνει πίσω. Τώρα με mm-hmm. την Καϊλή δηλαδή, έλεγε απ, μια βαλίτσα. Ποιος το περίμενε? Μια βαλίτσα με λεφτά μέσα στο σαλόνι μου. Θέλω να πω ότι αυτό μπορεί σε εσάς να φαίνεται περίεργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν έτσι. Και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λέει, είμαστε πολλοί αυτοί που ξαφνικά, τι έγινε εδώ, ένα πεντοχιλιαρό. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι που πρέπει να σας κάνει εντύπωση αυτό. Αυτό εδώ θα πάμε τώρα ακριβώς στον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος αναφέρεται σε διεθνή δημοσιεύματα ότι υπάρχουν, λέει, σκιές κάτω από το όνομά του, πάνω από το όνομά του. Πάνω κάτω, εντός, εκτός, επί τα αυτά, τέλος πάντων υπάρχουν σκιές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Ιταλικής La Stampa που ισχυρίζεται ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έλαβε αμοιβή 60.000 ευρώ για δύο συνέδρια και ένα άρθρο. Και λίγα είναι. Πουλήσει τώρα για ένα άρθρο παραπάνω. Και λίγα είναι. Ναι. Καλά, εγώ δεν πλησιάζω καν το πληκτρολόγιο για λιγότερα από 60.000 mm-hmm. ευρώ. Ναι. Ήτανε μέλος σε αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη. Αυτός με τις βαλίτσες και τα λεφτά. Αντώνιο, 60.000 ευρώ. Αντώνιο. Ναι, ναι, ναι. Και έλαβε τελικά αυτή την αμοιβή για 60.000 ευρώ. Γράφει συγκεκριμένα ο ανταποκριτής της La Stampa στις Βρυξέλλες ότι η δημόσια συνεισφορά του Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ Ήταν η συμμετοχή σε δύο συνέδρια, το ένα διαδικτυακό, το σπίτι του δηλαδή, και ένα online άρθρο. Αυτά είναι τα μόνα ίχνη του έργου της ενεργούς προώθησης των δραστηριοτήτων του σωματείου Fight Impunity. Impunity είναι η ατιμωρησία, ε. Ωραία. Το επιβεβαιώνει Αβραμόπουλος χθες, λέγοντας για αυτά τα 5.000 το μήνα επί ένα χρόνο. Σου λέει, δεν πήρα τώρα 60 χιλιάρικα αμοιβή για αυτά τα τρία πράγματα που έκανα. Έπαιρνα έναν μισθό ως μη αναρμόδιο μέλος, χωρίς ψήφο, χωρίς τίποτα, χωρίς συμμετοχή στις αποφάσεις, γιατί οι αποφάσεις ήταν κάπως διεφθαρμένες, με βαλίτσες, και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα μισθό. Σε όλους μας έχει συμβεί να είμαστε σε μια μη κυβερνητική οργάνωση και να παίρνουμε μισθό. Σε μια δουλειά, σε μια θέση. Συγγνώμη. Και να παίρνεις μισθό εδώ δεν κάνεις τίποτα. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Ναι. Ο άνθρωπος ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι μια τιμητική θέση. Τιμητική θέση, θα πει ότι βρίσκεσαι εκεί για συμβολικούς λόγους. Ναι. Συμβολίζεις την ευρωπαϊκή διαφθορά. Α, είσαι εκεί όντας διακοσμητικός και ζάπλουτος. Αυτή είναι όντως μια συμβολική χειρονομία εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο Αβραμόπουλος μάλιστα, επειδή ο Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ του τίποτα. Είναι αυτό που λέγαμε στην ανασκόπηση που μιλάει και λέει σαν να κόντρα Αβραμόπουλο. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που ποτέ ποτέ ποτέ δεν μπορείς να θυμηθείς μια δήλωσή του. Είναι τόσο πολύ ξύλινος, έχει αυτό, είμαι πολύ σοβαρός, έχει έναν στόμφο, αποπνέει μια χαζομάρα, δεν είναι δηλαδή ότι νιώθεις την ευελιξία. Διαφωνώ, αποπνέει μια σοβαροφάνεια. Εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή έχει αυτό το προφίλ, το ότι εγώ εδώ είμαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι επιβλητικός. Δεν αποπνέει κύρος, ας πούμε. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μιλάει και λες. Α, ορίστε. Είπε, ναι. Μίλησε. Τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ τίποτα. Οπότε θα λέγαμε ότι πολύ σωστά του αποδίδονται αυτές οι κατηγορίες για το συμβολικό βάρος που αναλαμβάνει να συμβολίζει το μυαλό μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι εκθέσεις ιδεών πολύ χαμηλού επίπεδου, μηδενική αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν υπάρχει καμία άσκηση πραγματικής πολιτικής και είναι κάτι θεσάρες με τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί αμείβονται τεράστια ποσά για να παρλάρουν που και που. Εδώ πέρα ξαναλέμε ότι υπάρχει περίπτωση, ας ελεγχθεί τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη ΜΚΟ που είναι για να προσέχουμε να μην υπάρχει. Είναι η ΜΚΟ που ελέγχει μην τυχόν και δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Που χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο. Κάνει και δράσεις κατά της ατιμωρησίας. Ναι, βέβαια. Πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Και μπράβο. Είσαι έτοιμος να ακούσεις και απάντηση Αβραμόπουλου? Έχω ακούσει απάντηση Αβραμόπουλου. Βεβαίως. Να την ακούσετε κι εσείς, σε περίπτωση που δεν την έχετε ακούσει. Πάμε. Έλα Δημήτρη, δώσε. Ισχυρίζεται στην Λαστάμπα ότι έπεσε θύμα συνωμοσίας ορισμένων κύκλων στην Ιταλία για να διαστρεβλώσουν την εικόνα της απολύτως νόμιμης και επίσημης συμμετοχής στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας, υπό την εσκευωρία, προκειμένου να αποδυναμώσουν την υποψηφιότητά του για τη θέση του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό κόλπο και να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τον Λουίτζι Ντι Μάιο. Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι το φαβορί είμαι εγώ. Υποστήριξη. Διαβάζω την Ευσύνη. Συνεχίζει ο Αβραμόπουλος υποστηρίζοντας ότι έχει λάβει γραπτή άδεια από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για συμμετοχή στη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Παρόλο όμως, η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν είναι στο Μητρώο Διαφάνειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά. Δηλαδή είναι μια σκευωρία. Ήθελαν να συκοφαντήσουν τον αγώνα του Αβραμόπουλου ενάντια στη διαφθορά και τον βάλαν τώρα να λέει το οτιδήποτε. Δεν είναι σκευωρία να πεις ότι, παιδιά, υπάρχει μια ΜΚΟ που ελέγχεται και σε αυτή τη ΜΚΟ εμφανίζεται να έχει μια περίεργη συμμετοχή με κάποιες αμοιβές ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πει σκιές. Δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι. Δηλαδή είναι τόσο γρήγορη στη Νέα Δημοκρατία για να λένε σκευωρία. Αλλά εδώ είναι το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο. Να αρχίσει και να πει: εσύ, ρε φίλε, τι έκανε αυτή τη ΜΚΟ που κυκλοφορούσε βάλτιση με εκατομμύρια εκεί πέρα του Παντζέρι. Και εσύ, ω σκευωρία κλπ. Ελπίζω ότι στο εξωτερικό περνάνε λιγότερο από ότι στην Ελλάδα αυτά περισκευωρία. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Και σε περίπτωση που δεν πιάσει αυτό, ξέρετε ποιο επιχείρημα μπορεί να επιστρατεύσει ο πρώην επίτροπος, την πεθερά. Δηλαδή αυτά τα 60.000 μπορεί να πει δεν είναι από ΜΚΟ, είναι άλλα 500, είναι άλλες χρηματοδότησες από την πεθερά μου που μου τα βάζει και αυτά σε 500. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πώς έχει δώσει την προηγούμενη φορά, μισό εκατομμύριο. Κάπου εκεί. Εγώ θέλω να σας πω ότι ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε εδώ. Δείτε πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όταν είναι στην Ελλάδα είναι τίμοι, πάνε έξω και διαφθείρονται. Απίστευτο. Τι δείχνει αυτό? Τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι εδώ πέρα λειτουργούν οι μηχανισμοί, λειτουργεί το κράτος, λειτουργεί η συνείδηση, λειτουργεί το ελληνικό φιλότιμο και γι' αυτό κανείς από όλους αυτούς δεν παρανομεί ποτέ στην Ελλάδα. Πάνε έξω και μαθαίνουν τα κόλπα. Ναι. Πρώτα απ' όλα εδώ έχουμε ανώτατη εισαγγελέα τον Ντογιάκο. Πού να κουνηθεί σε μια χώρα με ανώτατη εισαγγελέα τον Ντογιάκο? Θα μιλήσουμε για τον κύριο Ντογιάκο. Ναι, δεν κρατιέμαι, αλλά πρέπει να τον βάζουμε. Θα είναι κινητής της νομιμότητας. Λοιπόν. Και ναι, επειδή είναι παράδειγμα. Έχεις αυτούς τους μηχανισμούς που λειτουργούν. Έχεις τον κύριο Καψιμάλη. Με το που δει ποσό γραμμένο, δεν μπλέκει, το βγάζει αδιευκρίνιστο. Έχεις κόσμο, έχεις δικλείδες ασφαλείας να πολεμούν τη διαφθορά. Γι' αυτό λέω ρε παιδί μου ότι εδώ είναι απλώς ένα αδιευκρίνιστο ποσό. Δεν έχει παρανομήσει κανένας. Mm-hmm. Γιατί η Ελλάδα φαίνεται ότι φροντίζει για τους ανθρώπους αυτούς. Εδώ πέρα είναι διαμαντάκια ένας και ένας. Πάνε έξω, τσακ, αμέσως παρανομία. Τι θα πει αυτό? Το πρόβλημα είναι το brain drain. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέλεις να μιλήσουμε για τον κύριο Ντογιάκο? Βεβαίως, πάντα θέλω. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τον κύριο Ντογιάκο. Και πάνω σε αυτό που είπες και σε αυτό που είπα εγώ, εγγυητής της νομιμότητας. Και θα πείτε κάποιος, πάλι ηρωνίτσα κάνετε. Όχι. Εσείς στη φάρμα. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι φίλοι του κυρίου Ντογιάκου στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Το λένε οι φίλοι του. Ναι. Εντάξει. Λογικό. Ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, προσπαθώντας να κρατήσουν λίγο το επίπεδο. Λένε κιόλας ότι καταδικάζει απερίφραστα πρόσφατες αναφορές και δηλώσεις υπουργού με τις οποίες προέτρεψε την έκδοση καταδικαστικής απόφασης και στη φυλάκιση κατηγορούμενης σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται σε ειδικό δικαστήριο. Δεν έχω υπόψη μου, αλλά κάποιος θα ζήτησε να πάει φυλακή του Λουπάκη. Παραβιάζεται τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Και μετά περνάμε στο ειδικό θέμα για το οποίο βγάζει ανακοίνωση η Ένωση Εισαγγελέων και Ελλάδος αυτές τις μέρες, που είναι ότι καταδικάζει δημοσιεύματα τα οποία με ανίκιους χαρακτηρισμούς και απειλές. Ποιες απειλές? Στρέφονται κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εγγυητή της νομιμότητας και εκφραστή του δικαίου. Και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι ούτε αυτός ούτε οι εισαγγελικοί λειτουργοί που χειρίζονται υποθέσεις που απασχολούν τη δημοσιότητα δεν επηρεάζονται απευθείες ή έμεσες απειλές, πιέσεις και εκφοβισμούς. Ποιος τον απείλησε δεν μας είπε. Δεν έχω καταλάβει. Κοιτάξτε τώρα. Να πούμε, να τη διαβάσουμε έτσι με όρεξη, με προσοχή και με αγάπη. Αυτή την ανακοίνωση και να της δώσουμε την προσοχή που της αξίζει. Mm-hmm. Γιατί λέει τώρα πιέσεις εκφοβισμούς από κάθε πηγή, είναι θεμελιώδες το δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου, πάλι καλά. Ωστόσο και αυτό υπόκειται σε περιορισμούς, όπως αυτούς της μη εκτόξευσης προσβλητικών χαρακτηρισμών προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Δηλαδή, υπάρχει ελευθερία του τύπου, αλλά όχι παιδιά με τη δικαιοσύνη, δεν θα τα βάζετε. Για τη δικαιοσύνη δεν θα λέτε. Καλούμε τους εκπροσώπους αυτών των ΜΜΕ να αποβάλουν το χαρακτήρα της παράλληλης δικαιοσύνης και να πάψουν να αναδεικνύουν τους αγγελικούς λειτουργούς ως βασικούς συντελεστές του εγκληματικού θεάματος. Δηλαδή είναι το έγκλημα ως θέαμα και αυτοί οι εκδότες τι κάνουν? Αναδεικνύουν τους εισαγγελικούς λειτουργούς ως βασικούς συντελεστές αυτού του θεάματος. Τον είναι κακογραμμένη κιόλας η ανακοίνωση, το συμπάθειο κιόλας. Mm-hmm. Αλλά προσπαθεί να μας πείσει ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις τη δικαιοσύνη. Αλλά, τη δικαιοσύνη δεν μπορείς να την κρίνεις. Mm. Έτσι. Δηλαδή, σκάνδαλο Νοβάρτης. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Αδιευκρίνεις τα ποσά και άντε γεια, πηγαίνετε σπίτια σας. Πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα. Πλημμύρισε το σπίτι της Ράικου. Κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και επειδή αν πεις κανένα πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ειρωνικό, μπορείς να μην πεις τίποτα. Mm-hmm. Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ ότι πλημμύρισε το σπίτι της Ράικου. Μπορεί να μην ασχοληθούμε ποτέ με το ότι εκεί που είχαμε σκάνδαλο Νοβάρτης, σε τόσες χώρες, σε εμάς είχαμε σκευωρία Νοβάρτης, που είναι το πώς τόλμησαν δημοσιογράφοι και δικαστικοί να κατηγορήσουν πολιτικούς για για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εντάξει, τι πρέπει να κάνει για αυτά ο δημοσιογράφος? Τίποτα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ελευθερία του τύπου, μπορεί να κρίνεις τα πάντα εκτός από τη δικαιοσύνη. Μπορείς να κρίνεις, ας πούμε, Eurovision. Λες, ήταν αυτό το καλύτερο τραγούδι, δεν ήτανε? Παίξαν όλα τα κυκλώματα, τα έμφυλα στερεότυπα? Μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό μπορείς να εκφράσεις εκεί πέρα με ελευθερία. Mm-hmm. Τώρα, θες να συζητήσεις και λίγο πολιτική, επιτρέπεται. Μπορείς να πεις. Αλλά όταν φτάνουμε στη δικαιοσύνη, είναι εξωφρενικό αυτό που λέγεται. Λέγεται ότι μπορείς να κρίνεις τους άλλους, αλλά όχι τους δικαστές. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι εσείς εξαιρείστε από τη δημόσια κριτική. Αυτό με το συμπάθειο μονή. Δηλαδή. Με το συμπάθειο. Θα κρίνουμε όλους τους υπόλοιπους, αλλά όταν εσείς λέτε ότι του άλλου του έδωσε πεθερά του μισό εκατομμύριο, κατέθετε στο λογαριασμό του μετρητά η πεθερά του και σας φαίνεται αποδεκτό αυτό το επιχείρημα, εμείς δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Mm-hmm. Όχι να λέμε καλά έκανε, γιατί αυτό το λέμε και τώρα μπορεί να θεωρηθεί ειρωνικό. Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα κρίνονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και τώρα, αν είστε βασικοί συντελεστές. Που είχαμε ασχοληθεί με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας ήταν όταν έβγαλε ανακοίνωση απέναντι στα λαϊκά δικαστήρια που είχαν στηθεί για την αποφυλάκηση του Λιγνάδη, του καταδικασμένου πρωτοδίκως για 2 βιασμούς. Και εκεί εκνευρίστηκαν, δεν τους άρεσε η κριτική του κόσμου, που ονομάστηκε υποτιμητικά και δεν ξέρω εγώ τι, τρομολαγνικά, ως λαϊκά δικαστήρια. Λες και ξεκινήσαμε να στείλουμε κρεμάλες στο Σύνταγμα. Το συμπάθειο κιόλας. Δεν καταδικάστηκε από λαϊκό δικαστήριο. Δεν στήσαμε στην πλατεία Συντάγματος κάποιο έκτακτο δικαστήριο. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε ας μείνουμε σε αυτό που συνέβη. Έχουμε μια Ένωση Εισαγγελέων η οποία φαίνεται ότι έχει ευαισθησίες οι οποίες, πώς να το κάνουμε τώρα, συντονίζονται πάρα πολύ με το κράτος και τους φίλους του. Γιατί προφανώς δεν ήταν κάποια θεσμική αρμοδιότητα του Λιγνάδη αυτή που τους επέβαλε να τοποθετηθούν για αυτό το μέγα ζήτημα, όπως το τι λέμε εμείς για έναν καταδικασμένο παιδοβιαστή. Είναι βέβαιο ότι αυτό αφορά κοινωνικές σχέσεις. Mm-hmm. Αλλά πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να μας πούν την άποψή τους για το τι θα λέει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέμε τώρα, τα λαϊκά δικαστήρια. Αυτό είναι. Mm. Τι θα λέει ο κόσμος? Δηλαδή, να μην ασχοληθεί ένας εισαγγελέας με το τι γράφει ο κόσμος στα social media. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα, είναι δημοσιογράφοι που μιλούν εναντίον του κυρίου Ντογιάκου. Λέμε τώρα ότι ο άλλος έχει παραδεχτεί ότι παρενέβη στην έρευνα. Έχει παραδεχτεί λέγοντας ότι είπε απλώς τη γνώμη του. Υπάρχει λογικός άνθρωπος που να ακούει το «είπα απλώς τη γνώμη μου» ως... Στο τηλέφωνο. Ναι, με την ιδιότητα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έρευνα που ήταν σε εξέλιξη, με ρωτούν αν είναι νόμιμη και είπα απλώς τη γνώμη μου. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και σε αυτό εμείς πρέπει να σοπάσουμε, να πούμε «α, μάλιστα, εντάξει, ναι. Γιατί όχι, γιατί όχι». Είναι εγγυητής της νομιμότητας και γενικά δεν κρίνουμε δικαστικούς. Κρίνουμε διάφορους άλλους, αλλά όχι δικαστικούς. Δηλαδή, τον παίρνουν τηλέφωνο από την Κοσμοτέ για να ρωτήσουν μήπως υπάρχει τρόπος να εμποδιστεί η έρευνα για το ποιος παρακολουθεί ποιον. Ναι, δεν πειράζει. Είναι δικαστική. Α, εντάξει, συγγνώμη. Άμα είναι δικαστική, δεν κρίνουμε. Άμα είναι δικαστική, τα συγχαρητήριά μας, να είστε καλά. Καλές διακοπές να έχετε τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Και εμείς θα καλύπτουμε Eurovision, μην ανησυχείτε. Θα βρούμε κάτι άλλο να λέμε. Δηλαδή, στο χρόνο που είχαμε υπολογίσει γι' αυτό, που παίξαμε αυτή την απέσια, φρικτή, εξευτελιστική για την Ένωση Εισαγγελέων ανακοίνωση, στον χρόνο. Θα κάνει που τα λέω αυτά ή δεν πρέπει, επειδή είναι λειτουργία της δικαιοσύνης και δεν κάνει να τους κρίνουμε? Είναι λειτουργήσει και ουσιαστικά και δεν κάνει να του κρύβει. Δεν κάνει. Θε να σταματήσουμε τώρα την εκπομπή, τι θε, να βάλουμε διαφημίσει, να παίξουμε. Βάλε λίγη μουσικούλα, βάλε ένα τζιγκλάκι εκεί πέρα, με το οποίο αντικαθιστούμε το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκούσαμε κριτική σε δημόσιου λειτουργού, αλλά τώρα. Άλλη μια φορά. Ωραία, ναι. Δεν θέλω να το θεωρήσετε λογοκρισία. Ναι. Απλώς αυτή είναι η θεσμική τάξη των πραγμάτων. Μπορείς να κρίνεις διάφορα άλλα, αλλά όχι και τη δικαιοσύνη, φίλε. Να κρίνεις όλες τις υπόλοιπες εξουσίες. Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό το πόσο συντεχνιακά λειτουργεί λειτουργούν όλες αυτές οι ενώσεις. Δηλαδή, έχουμε τοποθετήσει τώρα. Είχαμε τοποθετήσεις όταν αποφυλακίστηκε ο Λιγνάδης. Είχαμε τοποθετήσεις υπέρ της Αδαμαντίας Οικονόμου της εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Από την ίδια ένωση. Είναι δύο οι ενώσεις των εισαγγελέων. Είναι αυτή η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και είναι και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που με πρόεδρο τον Χριστόφορο Στεβαστίδη είχε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση των πραγμάτων και τοποθετήσεις. Αυτό στο σημείο να τοποθετείτε και για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντινά. Δυστυχώς μετά έχασε την Προεδρία και τώρα είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα κατά την ταπεινή μου άποψη στις τοποθετήσεις της. Αλλά μονίμως, όταν εκφράζεται κριτική προς τη δικαιοσύνη, που είναι βάσιμη, είναι τεράστιο το ποσοστό σύμφωνα με κάθε έρευνα που έχει γίνει των πολιτών που πιστεύουν ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα. Αυτό είναι ευθύνη της δικαιοσύνης να ερευνήσει αυτή τη διαφθορά. Στις δημοσιογραφίες να την αναδείξει. Οπα, αλλά πώς θα την αναδείξει? Θα χρειαστεί να τα αναφέρεις αυτά για να τα αναδείξεις. Εμείς με τα μπιπ, ό,τι μπορούμε, παιδιά. Βάλε λίγο μπιπ ακόμα. Θα το ανεβάσουμε μετά ως χωριστό αυτό. Εδώ είναι το The Press Project που ασκεί κριτική στην Ένωση Εισαγγελέων. Μπορούμε να μιλάμε κιόλας. να ανοιγοκλίνουμε το στόμα. Ναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε για τα. Και αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, μονίμως είναι οι ενώσεις των εισαγγελικών λειτουργών, ενώσεις των εισαγγελικών, που θα πει: όχι, παιδιά, δεν θα μας κάνετε κριτική. Ή θα εμφανιστούν και τρομοκρατημένοι. Λαϊκά δικαστήρια, απειλές. Ποιος απειλήσε τον Ντογιάκο, που βγήκε και απειλούσε όποια μέσα δεν του αρέσουν με φορολογικούς ελέγχους και πετούσε λάσπη. Ποιος τώρα απειλήσε? Το πιο βαρύ που έχει υποθεί, και διάβασα και το πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντου, το είδα και το άρθρο του Βαξεβάνη που τον είπε μαύρο κύκνο του Μητσοτάκη. Το πιο βαρύ είναι αυτό. Είναι αυτός ο χαρακτηρισμός. Είναι το ότι παρενεύει για να σταματήσει η έρευνα ανεξάρτητης αρχής. Στην καλύτερη εδώ πέρα παίζουμε με τις λέξεις. Αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός. Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Προκύπτει από όσα έχει παραδεχθεί. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να κρυφτούμε πίσω από το «δεν είπα να σταματήσουν», «δεν γνωμοδότησα επισήμως να σταματήσουν», «απλώς με πήραν τηλέφωνο και είπα την άποψή μου ότι δεν είναι νόμιμη η έρευνα», μπορεί όποιος θέλει να κοροϊδεύεται, μπορεί όποιος θέλει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ας μην το κάνουμε κι εμείς. Δεν έχουμε κάποιο λόγο εμείς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και επειδή με ρωτάτε αν έχω κι εγώ το τηλέφωνο του κυρίου Ντογιάκου ως νομικός υπεύθυνος στο The Press Project, όχι, είναι η απάντηση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι αν έρθουν να μου κάνουν έρευνα εδώ πέρα, θα πάρω κι εγώ τηλέφωνο τον Ντογιάκο. Να μου πει, εντάξει, ας έκανες κι εσύ καλύτερα τα κουμάντα σου. Μπορείς να παραγγείλεις μια γνωμοδότηση. Ναι. Δεν θα κάνουμε. Θα έχουμε κι άλλα. Θα έχει και επόμενο επεισόδιο. Αυτό το λέγαμε και χθες. Το χθες εννοώ, γιατί περιμένουμε πολύ αυτή τη γνωμοδότηση. Έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες στο Πασόκ, για παράδειγμα, Κωνσταντίνε, που έλεγε να αφαιθεί η ΑΔΑΕ ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της και να μην παρεποδίσετε το έργο ανεξάρτητης αρχής. Και είπα ακριβώς αυτό που σχολιάζαμε χθες στην εκπομπή, ότι το πιθανότερο ζήτημα για τη γνωμοδότηση του Ντογιάκου θα είναι αυτή η τριετία που πέρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βγήκε το Πασόκ και λέει: παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την τριετία, γιατί αυτό αφορά το δικαίωμα των πολιτών να το ενημερώνονται, όχι το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να κάνει τους ελέγχους. Το ερώτημα είναι το αν θα βρεθεί κάποια νομική φόρμουλα ώστε να μπορεί να σταματήσει εκεί η έρευνα. Χθες πάντως είχαμε και. Προχθές είχαμε και αμένσιο του Υπουργού Επικρατείας, συνταγματολόγου Γιώργου Γεραπετρίτη, ο ανταυτού του Μητσοτάκη, κατά της ΑΔΑΕ, ότι λειτουργεί ως κράτος εν κράτη. Και δεν είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, σέβομαι είπε ο Γεραπετρίτης, το έργο των ανεξάρτητων αρχών, αλλά... αλλά ό,τι λέγεται πριν από το αλλά είναι ψέμα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα σχόλιο εδώ πέρα. Τη γνώμη του Ντογιάκου τη ζητάμε όταν παίζουμε τάβλη μαζί του, όχι όταν πρέπει να θίξει βασικές διαδικασίες και ζητήματα νομιμότητας. Το θεωρώ σωστό το σχόλιο αυτό. Γνωμούλα λέμε σε ανεπίσημο περιβάλλον, mm-hmm. Χωρίς θεσμική αρμοδιότητα. Ναι. Όταν πρόκειται για άτομα με θεσμική αρμοδιότητα που παρεμβαίνει σε εν εξελίξει έρευνα, αυτό δεν είναι γνωμούλα. Άμα είπε όμως το τηλέφωνο ο κύριος Ντογιάκος ότι πιστεύω ότι είναι παράνομο, γνώμη μου. Αν είπε γνώμη μου. Αν είπε γνώμη μου, περνάει. Για παρέμβαση είναι απλά γνώμη μου. Γιατί πολλοί κόσμοι στα social το τονίζει και λέει γνώμη μου. Γνώμη μου. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να σχολιάσουμε λίγο Θεοδωρικάκο και μετά να πάμε σε διάλειμμα? Με βάζει σε πειρασμό τώρα. Δεν μπορώ. Ας πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσαμε μαζί αυτά τα πολύτιμα λεπτά του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας. Δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Ήσασταν υπέροχοι, ήσασταν κέρυοι, αστείοι. Τα καταφέρνατε σε όλα τα επίπεδα μαζί. Κάντε υπομονή 3 λεπτά και σε 3 λεπτά ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε την Ειρήνη για το 1,49. Εδώ μετράμε κάθε λεπτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με την εφορία. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Φάρμα τον Τζον, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το τάβλι στο chat. Γράφει ο Στάζιος ότι έχω δει φιλίες να διαλύονται μετά από γνώμη τρίτου την ώρα που κάποιοι παίζουν τάβλι. Ναι, δεν είναι άσχετο. Το λέει για τις γνώμες που λέγαμε για τον Ντογιάκο, ότι ναι. Άμα θέλαμε γνωμούλα θα το λέγαμε. Mm-hmm. Γενικά είναι καλό, όπως βλέπω, να συγκρίνονται κινήσεις ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών με απλά τηλεφωνήματα ή τέλος πάντων γνώμη, με το τάβλι. Είναι πολύ καλό για το πολίτευμα αυτό και υπάρχει και μια πολύ σοβαρή πλευρά σε όλα αυτά. Σήμερα το έχουμε πάρει περισσότερο στην πλάκα, γελάμε για να μην κλάψουμε. Χθες νομίζω ότι ήμασταν πιο θυμωμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπήρχε και πάντως και μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, που είναι πολύ θετικό που υπήρξε. Μια δήλωση καταδίκης των ενώσεων, των δημοσιογραφικών ενώσεων για τις δηλώσεις Ντογιάκου, με έτσι, αναχρονιστικά μηνύματα όπως ότι ο τύπος είναι ελεύθερος και η δημοσιογραφία πρέπει να ασκείται ελεύθερα χωρίς απειλές τώρα από δικαστικούς και ναι. Έλα ξεκολλάτε τώρα που θέλετε να ασκείτε ελεύθερα δημοσιογραφία χωρίς απειλές από δικαστικούς. Γενικά θα κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Να το πούμε έτσι για να μην έχετε διάφορες ανησυχίες. Σας πιάνει τώρα στη μέση της μέρας εκεί πέρα, ναι, αλλά μήπως και η ελευθερία του τύπου. Όχι. Δεν, ό,τι ελευθερία είχατε, είχατε. Ελπίζουμε να τη ευχαριστηθήκατε όσο δίρκεσε μέχρι τώρα, γιατί και αυτά κάποτε τελειώνουν. Θάνο, πάμε στην υπόθεση του 16χρονου. Να δούμε λίγο τι εξελίξεις έχουμε με την ποινική δίωξη για τον αστυνομικό που πυροβόλησε. Είχαμε δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας για το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου που δεν προχώρησε προφυλάκηση του αστυνομικού. Να, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα μείνει σπίτι του ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη. Δεν θα προφυλακιστεί. Συνεδρίασε το Δικαστικό Συμβούλιο, συντάχθηκε με την άποψη του ανακριτή για το ότι δεν είναι απαραίτητη η προφυλάκηση και θα κάνει γιορτές στο σπίτι του. Άνθρωπος που πυροβόλησε, σκότωσε ένα 16χρονο κατά κάποιους για 20 ευρώ, κατά άλλους γιατί ήταν Ρωμά, που σίγουρα δεν έκανε τη δουλειά του όπως θα έπρεπε, που σίγουρα η βία που χρησιμοποίησε ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη ενάντια σε κάθε νομιμότητα, αστυνομική πρόβλεψη κλπ. Και συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό είναι το καλό με την ελληνική δικαιοσύνη. Μερικές φορές είναι πολύ προβλέψιμη. Πάρα πολλοί κόσμος νομίζω ότι αν έπρεπε να στοιχηματίσει για το αν θα προφυλακιστεί ο αστυνομικός, θα έλεγε όχι. Και εδώ θα πει κάποιος, παιδιά, νομιμότητα. Η νόμη είναι πολύ ξεκάθαρη. Μπορεί κάποιος να μην προφυλακιστεί αν κρυθεί, αν υπάρχουν κάποιες παράμετροι και γίνει ερμηνεία από τους δικαστικούς λειτουργούς και αυτοί αποφασίσουν ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος προφυλάκησης. Το ξέρουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις νομικές συμβουλές που διαβάζουμε κάθε τόσο από πολύ νομομαθείς και ανθρώπους μέσω του Facebook. Δεν λέμε ότι συμβαίνει κάτι παράνομο, λέμε όμως ότι συμβαίνει πολύ συχνά η ερμηνεία των νόμων, γιατί η νόμη είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά η ερμηνεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και γι' αυτό έχουμε τη δικαιοσύνη για να ερμηνεύει τους νόμους κατά περίπτωση. Ενώ κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε, εμπίπτει εδώ, εμπίπτει εκεί, έγινε, δεν έγινε, αυτό εννοώ. Πάντα η ερμηνεία λοιπόν είναι προς κάποια πλευρά. Έτσι, πολλοί κόσμος πίστευαν ότι δεν θα προφυλακιστεί ο αστυνομικός. Γιατί αστυνομικός? Και ο άλλος γιατί Ρωμά? Εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όντως επικίνδυνοι. και δεν, εγώ δεν είμαι υπέρ της γενικής αυστηροποίησης και είτε στην εφαρμογή του νόμου είτε στην διατύπωση του νόμου. Το ζήτημα είναι ότι η αστυνομική αυτή είναι όντως επικίνδυνη και ότι ακριβώς το πρόβλημα με αυτούς τους αστυνομικούς είναι ότι τη μία μέρα δολοφονούν και την άλλη είναι έξω στο δρόμο πάλι. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί και βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν, είναι και παραμένει επικίνδυνος. Είναι κάποιος ο οποίος σήκωσε το πιστόλι του και πυροβόλησε ένα παιδί στο κεφάλι για 20 ευρώ. Τι να λέμε δηλαδή. Ότι δεν θα ξαναπροκύψουν τέτοιες συνθήκες. Τι δεν θα ξαναπροκύψει. Απειλή ότι κάποιος έκλεψε ένα 20 ευρώ. Γιατί αν αυτό ήταν απάντηση σε μια εξαιρετική συνθήκη θα έλεγες ότι ναι, εντάξει. Έπραξε σωστά. Αν ξανασυνέβαινε θα έπρεπε να πράξει το ίδιο. Καλά έκανε. Αλλά αν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος σε εντελώς ασήμαντα αδικήματα αντιδρά με εξωφρενική βία, φωνική βία, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο, δεν αφορά τις συνθήκες. Οι περιστάσεις δεν είχαν τίποτα το εξαιρετικό. Οι περιστάσεις είχαν κάτι το εντελώς, μα εντελώς ασήμαντο. Λοιπόν. Ναι. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε και πριν για την ερμηνεία, για το πώς είναι απόφαση της δικαιοσύνης, δεν είναι κάποιος νόμος που υπαγορεύει στη δικαιοσύνη τι ακριβώς θα κάνει, γι' αυτό υπήρξε και διχογνωμία, έτσι. Υπήρξε διχογνωμία και συνεδρίασε το δικαστικό συμβούλιο για να λύσει αυτή τη διχογνωμία. Κάποιος είχε αυτή την άποψη, κάποιος είχε την άλλη. Τελικά υπερίσχυσε η άποψη που περιμέναμε να υπερισχύσει. Πάντως ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη στον αστυνομικό. Θα βρεθεί ξανά στον ανακριτή. Πλέον διώκεται για τελεσμένη ανθρωποκτονία. Πριν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κάτι τέτοιο, αλλά από τη στιγμή που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Φραγκούλης, είναι μια νέα διαδικασία, θα δώσει συμπληρωματική κατάθεση και μετά θα επιστρέψει σπίτι του. Δεν θέλω λαϊκά δικαστήρια και διαφορά, αλλά μπορεί να εκνευριστεί η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και να λέει ότι κάνετε κριτική στη δικαιοσύνη. Κριτική δεν κάνουμε. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Μας γράφατε εδώ πέρα ότι δεν έπαιζε και μπάσκετ για να τον κρατάνε προφυλακισμένο. Ναι, είναι η περίπτωση που αναφέρθηκε περισσότερο από όλους. Και πάλι, και αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτό συνέβη στον Ινδιάνο για την υπόθεση της Νέας Μύρνης που είχε πολιτικοποιήσει η κυβέρνηση. Δύσκολα πείθεται κάποιος ότι αυτό δεν ήταν κάποιο είδους πολιτική απόφαση να υπάρξουν προφυλακισμένοι ώστε να φαίνεται ότι το αίτημα εξιχνιάζεται. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάτα το κουμπάκι με τη λογοκρισία, γιατί αυτή τη στιγμή σχολιάζεις αποφάσεις δικαιοσύνης. Ναι, ότι δεν ήταν κάποιο είδους, ότι δεν υπήρχαν πολιτικά κριτήρια στην απόφαση, λέω, ώστε να βρεθούν προφυλακισμένοι αθώοι άνθρωποι, μολονότι είχαμε συντριπτικά στοιχεία για την αθωότητά τους και να ασκηθούν διώξεις για βαριά κακουργήματα, ώστε να κατασκευαστούν οι ένοχοι για όσο διάστημα τους χρειάζονταν τα κανάλια. Ενώ άλλος έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και τον είχαν 7 μήνες προφυλακισμένο. Αυτό θα σήμαινε ότι έχουμε μια πλήρη υπαγωγή της δικαιοσύνης στα πολιτικά παιχνίδια που επιθυμεί για επικοινωνιακούς λόγους να παίξει η κυβέρνηση. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε μια σειρά από αθώους ανθρώπους οι οποίοι με κατασκευασμένα κατηγορητήρια σέρνονταν για πάρα πολύ καιρό με βαρύτατες κατηγορίες και σέρνονται ακόμα γιατί δεν έχουν τελειώσει για την υπόθεση της Νέας Μύρνης απλώς επειδή επεδίωκε η δικαιοσύνη να παίξει το πολιτικό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ήτανε το πεντάλεπτο του στοχασμού πάνω σε γενικά αφηρημένα ζητήματα δικαίου, να μην το πούμε κριτική στη δικαιοσύνη. Όχι, όχι. Ας πούμε ένα σεμινάριο. Ναι, ναι. Ήτανε... Ανταλλαγή απόψεων που είπε ο Γιάκο. Ανταλλαγή απόψεων. Ήταν μια Κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων περί δικαίου. Ναι, ναι. Ήταν μια ανταλλαγή απόψεων εκ μέρους του The Press Project. Τα μέλη της Pharma Stone Zone θέλησαν να συζητήσουν έτσι πάνω στο τάβλι. Μπορούμε να έχουμε έναν ήχο από τάβλι. Θέλησαμε να συζητήσουμε απλώς την υπόθεση αυτή. Δεν θέλουμε να το συνδέσετε με το ότι είμαστε δημοσιογράφοι που κάνουν ραδιόφωνο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Είμαστε δύο άνθρωποι που συζητάνε ελεύθερα και συγγνώμη κιόλας. Ναι. Λέμε τη γνώμη μας. Δεν είναι και έγκλημα. Μπορούμε να το πούμε και γενικά για τους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτέμματος, mm-hmm. ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Βάλε λίγο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη, αλλά αυτό θα έμοιαζε πάρα πολύ με έναν υπαινιγμό ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα ότι εμείς συμμεριζόμαστε τέτοιου είδους κρίσεις για τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, ναι. δικαιοσύνη. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα τελευταίο να θίξω, πριν περάσουμε σε... Θα πούμε Αμερικανούς ή κοινωνιολόγους. Ναι, θα πούμε με την μητέρα του Ζακ και μετά θα περάσουμε σε Αμερικανούς συγκοινωνιολόγους και επικοινωνιολόγους. Ναι. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει στήξει εσύ, Κωνσταντίνε, και έχει να κάνει με το πού απευθύνεται κάποιος όταν απογοητευτεί από τους θεσμούς, όταν απογοητευτεί από τη δικαιοσύνη. Φυρί το πας. Όταν απογοητευτεί είναι από τη δικαιοσύνη... Είναι ένα ερώτημα. Πού απευθύνεται? Μία λύση είναι να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, καταδικαστέο τέλος πάντων, μια μορφή αυτοδικίας. Μία άλλη λύση που την κάνει ο πάρα πολλής κόσμος, οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που αυτό εμένα με ενδιαφέρει, είναι η πλήρης απογοήτευση, η πλήρης παρέτηση, το ότι δεν πιστεύεις πλέον ίσως και στην ίδια τη δημοκρατία, μπορεί να στραφείς σε διάφορων ειδών εξτρεμιστικές ακραίες λύσεις, ή απλώς να πας σπίτι σου και να μην ασχολείσαι καθόλου. Ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εντάξει, ναι. Θέλω πριν να πάμε στο Ευρωπαϊκό... Πριν να πούμε 10 αρκοντήλογιστές είναι στον δρόμο τώρα, μας γράφουν. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Θα βλέπουν το ΦΠΑ 24% στα 5 ευρώ και θα λένε αυτοί δεν γίνεται, κάτι κρύβουνε. Δεν γίνεται τόσο χαζί που τα δηλώνουν όλα. Θα λένε τόση νομιμότητα, δεν μπορεί κάτι κρύβεται. Ναι, ναι, μια offshore κρύβεται στο Παναμά. Με ένα μανδύα γίνεται νόμιμη η εξάσκηση αυτών των φετίχ. Βλέπεις διάφορα στο chat μας. Λοιπόν, είχαμε στην υπόθεση του Ζακ προσφυγή. Ήταν μια... Καταθέτει ένα κείμενο, μια αίτηση Ελένη Κωστοπούλου, όπου υφιστάν την προσοχή στο ότι υπάρχει βίντεο που δείχνει τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο 4 αστυνομικοί και 2 πολίτες κλωτσούσαν τον γιο της, τον χτυπούσαν το σένα στο πεζοδρόμιο. Χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Και φτάνει, επιδιώκει να φτάσει ανώτερο δικαστήριο που να εξετάσει αμερόληπτα την υπόθεση. Αμερόληπτα πάει να πει όχι όπως εξετάστηκε σε εμάς. Υποστηρίχθη από την Ευρωομάδα της Αριστεράς. Εδώ ο Αλέξης Γιωργούλης έκανε την εισήγηση. Από μια ευρεία πλειοψηφία εισηγητών, διαβάζουμε εδώ πέρα, Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων, καταψήφισε ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τι γίνεται τώρα? Η διαδικασία είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών, όπως λέγεται, είναι μια επιτροπή στην οποία θα κληθεί να μιλήσει ενώπιον 35 μελών η κυρία Κωστοπούλου. Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των μελών και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες γύρω από την υπόθεση. Αυτά ενώ στις 20 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Και κάπου τότε κρίνεται και η αίτηση αποφυλάκησης του Χορταριά, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει κριθεί ότι μέχρι το εφετείο ο Χορταριάς θα είναι έξω. Εκτός φυλακής. Λοιπόν. Να αρχίσω να βάζω μπιπ. Δεν φταίμε εμείς πραγματικά. Βλέπετε ότι έχουμε 3-4 υποθέσεις και πολλές φορές κάπου είναι δύσκολο να μην πας σε έναν από τους πυλώνες της δημοκρατίας μας. Να μην επεκταθείς και να πεις ωραία, τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνος, τι έκανε ο άλλος. Πάντα εκεί καταλήγεις. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν είχαμε και καμιά αποφυλάξη Κασιδιάρη χθες στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Να συμπληρωθεί το κουαρτέτο των ημερών. Απορρίφθηκε το αίτημα στην δίκη. Πάμε λίγο σε ένα πιο χριστουγεννιάτικο θέμα. Στο χριστουγεννιάτικο θέμα, δύο είναι οι πόλεις τις οποίες όλος ο πλανήτης αγαπά. Δύο είναι οι πόλεις που ο πλανήτης τις κοιτάζει και γεύεται τη γεύση, νιώθει τη μυρωδιά και την πανδεσία, την εφορία των Χριστουγέννων. Την εφορία, καταλάβατε. Αυτές οι δύο πόλεις συναντήθηκαν. Είχαμε μια επίσκεψη στην Ελλάδα μας στην Αθήνα μας. Η Νέα Υόρκη υποκλίνεται στον Δήμο Αθηναίων. Είναι μια πολύ ωραία δημοσίευση του πρώτου θέματος. Ο Δήμαρχος θέλει να μετατρέψει την Πέμπτη Λεωφόρο σε μεγάλο περίπατο. Δηλαδή, πας στη Νέα Υόρκη και λες, ρε Μπακογιάννης που σας χρειάζεται. Έγραψε ο Ζάβαλος πάρα πολύ ωραία ότι όντως χρειάζεται και είναι πολύ λογικό ότι και αυτοί αυτό επιθυμούν, να γεμίσουν τη Νέα Υόρκη με λαμαρίνες και ψόφια δέντρα, ότι αυτό τους χρειάζεται. Και μπάζα. Μπογιές που έχουν ξεβάψει μπάζα, εκεί μπογιές, πέρα. Ναι. Λαμαρίνες και ψόφια δέντρα είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Θάνος Καμίλαλης μελέτησε το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Φαντάζομαι ότι το κρίσιμο είναι... Ωραία, λέει ότι θέλουν να κάνουν κάτι στη Νέα Υόρκη. Ναι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι... Εντάξει ρε παιδιά, έστω ότι κάτι θέλουν να κάνουν. Τι σχέση έχει ο μεγάλος περίπατος? Πώς σας ήρθε ο μεγάλος περίπατος? Θες να... μπορούμε να ξαναπούμε τον τίτλο. Για να το καταλάβει ο κόσμος, τον επεξεργαστεί. Να δείξουμε α, τον, πολύ ωραία. Τον τίτλο. Θα το δείξουμε τρίτο παράθυρο. Τίτλο. Όχι. Α. Θα δείξουμε τον τίτλο. Νέα Υόρκη. Ξέρετε τη Νέα Υόρκη. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Ξέρετε, την ίδια λέμε. Ναι, την ίδια. Εκεί. Εκεί στη ΣΥΠΑ. Είναι λίγο μεγάλη πόλη. Έτσι με... θέλει να μετατρέψει την Πέμπτη Λεωφόρο. Μπερδευτείτε, την Πέμπτη. Σε μεγάλο περίπατο. Και θα πει κάποιος, το βγάλατε εντελώς από το κεφάλι σας? Όχι. Όχι, γιατί εδώ πρέπει να διαβάζεις όλο το δημοσίευμα για να δεις ότι σύμφωνα με το πρώτο θέμα, πέρα από όλα αυτά για το πιο πλατιά πεζοδρόμιο, ασφαλή σημεία για ποδηλάτες, στόχος να μετατραπεί η Πέμπτη Λεωφόρος σε ένα παγκόσμια φήμης περίπατο και μια εμπορική λεωφόρο, λες και τώρα δεν είναι εμπορική λεωφόρο, Πέμπτη Λεωφόρος της Νέας Υόρκης. Ναι. Οι ανακοινώσεις έρχονται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση ενός ευρύτερου σχεδίου για την Νέα Υόρκη. Μπλα μπλα μπλα, καταλήγουμε κάτω. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε επισκεφτεί την Αθήνα. Οπότε ήταν ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην Αθήνα, περπατούσε την Πανεπιστημίου και αυτό που σκέφτηκε κοιτάζοντας τις ζαρντινιέρες εκεί πέρα και τα ξεραμένα φύλλα και τις μπογιές και όλο αυτό το έκτρωμα που είναι στο κέντρο της πρωτεύουσας, λέει, αυτό το πράγμα θα το φέρω in the Fifth Avenue. Μπράβο στον Κώστα Μπακογιάννη. Τώρα, βεβαίως, να πούμε σε αυτό ότι την ώρα που φαντάζεται ο άλλος διάφορα και βάζει εκεί πέρα αυτόν τον τίτλο, που σου δίνει ο τίτλος να καταλάβεις ότι επιτέλους διδάσκουμε στους Νεοϋορκέζους και έχουμε και ακροατές από τη Νέα Υόρκη, να πω. Έλαβα μήνυμα σχετικό. Ναι. Ποια είναι η γνώμη τους? Ανυπομονούν? Δεν έχω για αυτό το θέμα το σχετικό ρεπορτάζ, αλλά να πούμε ότι το άρθρο του πρώτου θέματος παραπέμπει στον αντίστοιχο σύνδεσμο που είναι αυτός που θα δείτε τώρα. Μπορείτε να κάνετε μια σύντομη αναζήτηση τη λέξη Athens εδώ για να βρείτε το πώς εμπνεύστηκε από τον Κώστα Μπακογιάννη. Δεν θα το βρείτε. Τι γίνεται? Θες να πεις ότι καλώς περιδρομιάσαμε. Θες να πεις ότι καλώς φαγώθηκε 1 εκατομμύριο για να βάψουμε, να βάλουμε λαμαρίνα. Στα δύο είμαστε. Δύο. Να βάλουμε στα δύο είμαστε. Από την αρχή ήταν δύο. 1,8. Α, είναι 1,8, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θες να πεις ότι καλώς το κάναμε αυτό. Πώς το λες ότι καλώς το κάναμε αυτό? Λες ότι έρχονται για να δουν πώς έκανες το μεγάλο περίπατο. Δηλαδή, έχεις αυτό, το οποίο είναι τώρα μια οικοδομή ημιτελής, ένα σωρός από μπάζα και μαραμένα δέντρα και κάτι πρώην μπογιές, για τις οποίες αναγκάστηκε ο άλλος να πει ότι βγήκε και δεν βγήκε, και λες ότι έρχονται από τη Νέα Υόρκη να σε δούνε και να μάθουν την τέχνη πώς το έκανες. Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι και εύκολο κάπως λίγο μπορεί να, να καταλάβεις αν αυτό το δημοσίευμα είναι αληθές ή ψευδές. Γιατί αφορά το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή τα γράφουν αυτά χωρίς καμία ντροπή. Δεν μιλάς για τη μακέτα στο Ελληνικό που θα γίνει. Παρεμπιπτόντως, η μακέτα για το Μεγάλο Περίπατο, ξέρετε ότι ήταν εντελώς διαφορετική και δεν ήταν αυτό που βλέπουμε. Γενικά αυτό το καλό με τις μακέτες είναι κάπως καλύτερες από το τελικό πράγμα στην Ελλάδα. Αλλά λες ψέματα για το πώς, για κάτι που οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Είναι λίγο εύκολο να γίνεις ρεζίλη. Εν τω μεταξύ, κάτι περίεργο γίνεται με τις σχέσεις Ελλάδας και Νέας Υόρκης. Γιατί υπάρχει και ένα διπλανό δημοσίευμα του πρώτου θέματος που λέει ότι ήρθαν εκπρόσωποι του Δήμου της Νέας Υόρκης στην Αθήνα για να δουν πώς λειτουργούν η καθαριότητα και η ψηφιοποίηση. Διαβάζουμε. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε επισκεφτεί την Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου και είχε εκφραστεί πολύ κολακευτικά για τον τρόπο που λειτουργούν οι δύο τομείς. Γιατί και πραγματικά, παρακάτω, αν κάτι έχεις να διδαχτείς από την Ελλάδα, είναι η ψηφιοποίηση. Άντε, πες την ψηφιοποίηση, όντως έχουν γίνει βήματα μες στον COVID. Έχουν γίνει βήματα, τα έχουμε πληρώσει τρεις φορές μέχρι να μπορούμε και σε κάποιες περιπτώσεις σου λένε έλα και από εδώ. Στείλε το email και έλα και από εδώ. Μην τρελαθούμε τώρα ότι είναι η Αθήνα το πρότυπο τώρα για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Για την καθαριότητα. Το 2022 πια. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή και. Και διαβάζουμε. Ήρθε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις αρχές Δεκέμβρη, ο Έρικ Άνταμς, επισκέφθηκε την Αθήνα. Εκεί πάνω που έβλεπε το Μεγάλο Περίπατο και λέει για Fifth Avenue, υπέγραψε με τον Κώστα Μπακογιάννη σύμφωνο αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Έμεινε εκπληκτός με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο τομέας της ψηφιοποίησης και της καθαριότητας. Θα στείλει αντιπροσωπεία νεοϊορκέζων αντιδημάρχων για να μάθουν το know-how σε αυτούς τους δύο τομείς. Ο ένας, εντωμεταξύ, είναι η καθαριότητα. Έχουμε και δηλώσει εδώ πέρα και από κάτω έχει φωτογραφίες με εργαζόμενους του Δήμου που καθαρίζουν. Που εντάξει, μπράβο τους, βγάζουν τα γκράφτι εκεί πέρα και λοιπά, τις ταγκές. Αλλά δεν είναι και καμιά μοντέρνα τέχνη. Είναι ο εργαζόμενος με το λάστιχο, ας πούμε, εκεί πέρα με το μηχάνημα και πλένει. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να είναι επαναστατικό και να έρχονται από τη Νέα Υόρκη να το θαυμάσουν. Πώς το κάνεις. Πώς το κάνεις. Λοιπόν, βάζω έναν εργαζόμενο. Ναι. Θέλω και να ιδιωτικοποιήσω γενικά την καθαριότητα, αλλά αυτά next year. Το λέει κιόλας ότι είναι μεσδίτα αυτό. Αυτό είναι το, μάλλον αυτή είναι η κρίσιμη λεπτομέρεια που δικαιώνει όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε, αν εσείς νιώθετε μειονεκτικά που είστε στην Αθήνα και δεν είστε στη Νέα Υόρκη, μην νιώθετε μειονεκτικά και από τη Νέα Υόρκη από εδώ τα μαθαίνουν. Μας ζηλεύουν. Λοιπόν. Πάντως δεν είναι τεράστιο. Να το πούμε, δεν είναι τεράστιο σκάνδαλο. Μεγάλος Περίπατος. Πέρα από το βγήκε και βγήκε, πέρα και τα εκατομμύρια. Είναι και δημοσιογραφικό σκάνδαλο. Είναι ο ορισμός του φαντάσου να συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Θα είχες κανονικά κάθε μέρα 3 ώρες live σύνδεση από τα παρτέρια στην Πανεπιστημίου που ξεραίνονται. Και θα ήταν οργισμένοι τηλεσχολιαστές. Τι θα γίνει επιτέλους, θα τα μαζέψει ο Δήμος. Τι φαγώθηκαν τόσα εκατομμύρια business. Το ένα το άλλο, δεν βγήκε και δεν βγήκε, τι αρλούμπες λέτε. Και είναι αυτό τώρα 3 χρόνια και απλώς το έχουμε αποδεχθεί γενικά, το έχουμε αποδεχθεί όλοι, ότι αυτό είναι το κέντρο της πόλης. Εντάξει, έχει παρατήσει κάθε προσπάθεια το μεταξύ ο Δήμος να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή βγήκε και δεν βγήκε, υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είπε παιδιά πάω για δεύτερη φάση τώρα, τώρα θα ξοδέψω τα πολλά λεφτά και απλώς το άφησαν εκεί πέρα. Ρε παιδί μου, το παράτησαν. Γενικά, 2 εκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν σου λέγανε πάρε 2 εκατομμύρια να βάψει αυτό το δρόμο, είναι πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν. Η κάμπια. Την κάμπια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας που μας παρακολουθήσατε σήμερα στην Φάρμα των Ζώων. Ήταν ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής σε μια πολιτιστική εκπομπή για το βιβλίο μου και άλλα. Κάτι πολιτικά, κάτι τέτοια. Αυτά τα λέει ο Θάνος. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Ως τότε, να ακούτε συνεχώς σε επανάληψη προηγούμενες εκπομπές της Φάρμας των Ζώων. Να τις ακούτε ανάποδα. Ακούγεται ο διάολος. Σε μασάπ, δύο μαζί. Γενικά να τις ακούτε με όλους τους πιθανούς τρόπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 2. Ακριβώς. Γεια.